मुर्गी के लिए साइकिल, डेनियल बारकोड। सेनोरा अमेलिया को जानवरों से बहुत प्यार था। उनके पास घर पर एक कुत्ता, एक बिल्ली का बच्चा, एक बोलने वाला तोता, एक कछुआ, जुड़वा कैनरी और रोजोरा नाम की एक सुंदर मुर्गी थी। रोजोरा के जन्मदिन से एक महीने पहले सेनोरा अमेलिया ने मुर्गी से पूछा, क्या तुमने तय किया है तुम अपने जन्मदिन के लिए क्या चाहोगी? क्यों? हाँ, एक साइकिल, रोजोरा ने कहा। लेकिन वो असंभव है, सेनोरा अमेलिया ने कहा। क्या कभी किसी ने साइकिल पर सवारी करने वाली मुर्गी के बारे में सुना है? देखो, रोजोरा ने उत्तर दिया, मैं साइकिल की सवारी करने वाली पहली मुर्गी बनना चाहती। सेनोरा अमेलिया अपनी मुर्गी को खुश करना चाहती थी। कल मैं रोजोरा के लिए साइकिल खोजने की कोशिश करूंगी, उन्होंने फैसला किया। अगले दिन सुबह सुबह सेनोरा अमेलिया बस लेकर शहर गई और उन्होंने सभी साइकिल की दुकानों को छान मारा। हर एक ने उन्हें एक ही जवाब दिया, क्या मुर्गी के लिए साइकिल? यार, बिल्कुल नहीं, हमारे पास ऐसा कोई मॉडल नहीं। आइए कैटलॉग पर एक नजर डालें। क्षमा करें सेनोरा, कोई फैक्ट्री मुर्गियों के लिए बाइक नहीं बनाती। उसके बाद सेनोरा अमेलिया उदास और निराश होकर घर लौट रही। अगर मैंने उसे बताया कि मुझे उसके लिए कोई साइकिल नहीं मिल पाई तो रोजोरा बहुत परेशान होगी, उन्होंने सोचा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सेनोरा अमेलिया को स्थिति काफी निराशाजनक होती रही। फिर एक दोपहर को एक अजीब दिखने वाला एक आदमी शहर में आया। वो विक्रेता गाते हुए सड़कों पर चल रहा था। मैं पुरानी घड़ियों और खिलौनों को ठीक करता हूँ, मैं हारमोनिका और विंड चाइम की मरम्मत करता हूँ, मैं चाकू और कैंची की धार तेज करता हूँ, मैं कुत्तों के लिए रोलर स्केट्स और बिल्लियों के लिए चश्मा बनाता हूँ। शायद वो आदमी मेरी कुछ मदद कर सके, सेनोरा अमेलिया ने सोचा। फिर उन्होंने तुरंत उसे अपने पास बुलाया। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ सेनोरा? आदमी ने पूछा। क्या आप एक गाने वाला चम्मच, एक चंद्र कैलेंडर, एक चॉकलेट रॉकिंग चेयर? नहीं नहीं सेनोरा अमेलिया ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे चाहिए अपनी मुर्गी के लिए एक साइकिल। वो आदमी बड़बड़ाया, वो काफी कठिन काम है, उसके लिए मुझे माप लेना होगा, मुझे उसके पैरों की लंबाई और उसके पंखों की लंबाई जानने की जरूरत होगी। सभी मापों को लिखने और जटिल सूत्रों पर काम करने के बाद उस आदमी ने घोषणा की कि रोजोरा के जन्मदिन पर वो साइकिल तैयार करके लाएगा। सेनोरा अमेलिया को दिन अंतहीन लगे। अंत में एक सुबह उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। सेनोरा अमेलिया ने बाहर झांका और उन्होंने बाहर रोजोरा के लिए अद्भुत साइकिल देखी। उन्होंने साइकिल को एक बड़े बक्से में रखा और उसके चारों ओर एक चमकदार लाल रिबन बांधा। रोजोरा के जन्मदिन के लिए। खैर, रोजोरा उस भेंट से बहुत खुश हुई। अब वो हर सुबह सेनोरा अमेलिया के लिए दूध और डबल रोटी खरीदने के लिए किराने की दुकान पर जाती है। इसलिए आप कभी वेनेजुएला शहर की यात्रा करें तो आप निश्चित रूप से रोजोरा को अपनी साइकिल पर तेज गति से दौड़ते हुए देखेंगे। लेकिन जरा सावधान रहें, वो अजीब आदमी साइकिल में ब्रेक फिट करना भूल गया था। अंत।